scars. We never met, but I remember who you are. I remember who you are. I remember who you are. I remember who you are. I remember who you are. Arcade Fire, nowa siódma płyta Pink Elephant, utwór I Love Her Shadow. Lekki, może trochę banalny, ale to jeden z lepszych kawałków na płycie. Od razu słyszymy to charakterystyczne brzmienie Kanadyjczyków, ale jest zagrane na nowo ze świeżymi akcentami 2025 roku. Jeden z bardziej kreatywnie brzmiących albumów, jakie pojawiły się w tym roku. Choć brakuje mi ostrzejszych fragmentów, takich jak na płycie Reflektor i porywających emocji, które potrafili ubrać w muzykę na pierwszych płytach. Album kończy mocniejszy, Stuck in My Head. And all the songs that are trapped inside me, you shower with these and I'm

calls my name. I feel this way that I can't describe. So alive when she looks at me, talks to me, it just opens me. Then we go away, feel the pain coming on strong, on and on, but I can't complain. On my way to her place, I never wanna leave you, love. I never wanna leave you, love. I never wanna leave you, love. I never wanna leave you. Parcells, kolejny utwór z zapowiadanego na początek września trzeciego albumu Loved. W świetnej formie jest britpopowa grupa Supergrass. Wystąpili na Pyramid Stage na Glastonbury i grają serię koncertów z okazji 30. rocznicy ich debiutanckiego albumu. Like a bad dream, I was only 15. If only Oasis. Gramy dziś nieoczywiste utwory, ikony Britpopu, Shaker Maker. Tu grupa została pozwana za plagiat i wykorzystanie piosenki z 1971 roku, która była w reklamie Coca-Coli. Po przegranym procesie Noel Gallagher zażartował: teraz wszyscy pijemy Pepsi. The Master Plan. You wanna say and cast your words away upon the waves and sail them home with acquiesce on a ship of hope today, and as they land upon the shore, tell them not to fear no more. Say it loud and sing it proud today, and then Shoegaze i Dream Pop w jednym, surowe gitary Black Honey. Mieli zagrać na oponerze. Liczę, że może na jesieni do nas przyjadą. Wonder Horse. Let you Mocniejsze Bombay Bicycle Club, I Want to Be Your Only Pet z ostatniej płyty sprzed 2 lat, My Big Day. Ten klasyk indie ma 20 lat, właśnie mija rocznica debiutu londyńskiej grupy Hi-Fi. Charakterystyczny riff jest inspirowany jednym z utworów Fatboy Slima, Going Out of My Head. Barry Can't Swim z płyty, która wyszła w piątek. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski, dziękujemy. Audycji będzie można posłuchać o każdej porze w podcaście na stronie Trójki. Jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, proszę pisać. Następny kanał angielski tuż przed OFF-em, na którym będziemy.